دار من المؤمنين اي ساوي كسل الله يوون ما ادواني ما ان ياغول ما غنا له كنا في نفيما اييتون لا كرا اييتون غندا بي غوندن الله لي تون تفترا لا كرا دي دو فايداجي وني كو هبتي اي جورو يادي ها جوني غنال ndu anoda may be an horema ciftora la kar ganda boyata ko do battinta belama bernde manatu yort annabi ji kuntu nahaytukum an ziyarati alqubur fazuruha fa innaha tudhakkiru alakhir me hadino mon juriyade genale arwande l'islam annabi ji hadibi juriyade genale wonno dembe bay ko no waya juni ni simbe jehi genale gonata ko nyaagaade maydo nandu oro maydo na bofta leedin na galle annabi ji hadi be jangi qur'ana e tawhid sa jeewi qur'ana fo ko tawhid woni hen allah no holla kan goto du orte allah wi du'a ko dewal allah ud'uni astajib lakum wa innal ladina yastakbiruna an ibadati ay mauni kini be rewdi mi be kala mu du orta ko allah mauni kini ma rewde allah kala du orto do hunde na wadde allah yi mushrik non jabe allah annabi sallallahu alaihi wasallam wi mi hadinu mun adan juni batti yaade wonno hanka do mo andi so be jeehi be du orta ko to maydo o yinjehe na wadi nafoore ngati ina siftina mon laakara sa yi kadi ndo anda maayibe an siftinima laakara kadi an hoore ma ganda boyata a wattinan do ene ja kadi ha joni ganduda tuubuya sababuji ganda ina jaay sababuji ko tuubde addanta bani adama foccaade foccada tuubuya he gonda yimbe moƴƴube yewaade ñamtina golle mun e moƴƴa tay mbiida neddo ko moƴƴu ñamtin golle mo gudditida yimbe bonbe be annabi sallallahu alaihi wasallam yidi al mar'u ala dini khalili fal yanzur ahadukum man yukhalil o ngande bani adam won tan ko dini sehilmu sayina do andatan dini ma ko acci haw yalta so kala mo artidi anduko onon andi dini annabi sallallahu alaihi wasallam yi mathalul jalisi salihi wa jalisi su'i ka sahibil miski wa nafikhil kiyo annabi sallallahu alaihi wasallam yi jodo jido mojjo no wade jodo jido bon no jogi do parfum ene yaani late uran teri e oro no jogi bifirde mun na wutta jeyngul safar annabi sallallahu alaihi wasallam rokki do misal sa jodi ma sara ganda jeyo parfum uran teri o jonjoni keba uran teri sara makko kam hayso ganduda a sodani hangam heban hendu wel walla coda hen walla rokkuma hen sada woni sara makko kay ko hendu wel no tan gonduda angay himmi ala hankadi gojala jorji do bondo annabi sallallahu alaihi wasallam misri mo kono gutto o safar ha tingi kam gutto o cigarette jonjoni o suma wuttima walla wadde ma turki lu walla wadde ma hendu feewani den nyaagi yalla yalla hebi to en kulli de mbi en bangal ko yubite en bilew handen way saktade en anda hande gede kewde na golle taw fo ko bilew yimbe na moggiti tan inde gonde taw ko bilew labdo cer فنظرا لكثرة المستعوذين في الآونة الأخيرة يوغا يمبي إن ندي توغا ديمبي آها كو سافروبي تاو الله كو بن غولاتا سونا مبيلي ولا واغي ياغال ولا فيبر باج ياغال اكو نان ندي انم باي سادي تاد هاندا غاليجي من اكودور من اغوري من تاو الاسلام نون واي ساتيندي نو واي حد نو واي رينتيندي الاسلام كو غال وادي سادا ناتا هين يعني بيدا كو دومدو الاسلام كو جابتا دومدو دومدو kono aha beɗa l'islam beɗata wileɓe beɗata fiɓir baji beɗata ganduɗa foof l'islam jaɓata ɗum ɗon ɗumeɗen ballino jomiraw subhanahu wa ta'ala awa en kala hen ko yowiti e banggal labde reedu laɓande allah sa yi laɓande allah kala dini allah ha feeña tawa aɗa fawi e allah wi annabijo wi annabi sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗ wi muhammad qul wi hadihi sabili min de lawolam nani hokoni lawol annabijo ad'u ila allah ɓe nodde yimɓe fewde allah ndeke en paami kam lawol annabijo laaɓi woɓɓe certi annabijo noddanno yimɓe ko fewde allah ndeke wona noddude fewde hoore mun gaare gadde yiɗam nafam batam annabijo meeɗa wiide noon ala basiratin ana wa man ittaba'ani annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mbeɗa nodda yimɓe fewde allah e dow dadil laaɓe ceer min e kala keɗɗo caggal am tawiɗen ka keɗɗo caggal annabijo sa darima nodda yimɓe aɗa waajo yimɓe mbiyataɓe ko golle dine allah ndewi allah goto nduoro ɗe allah goto mbatiri allah mbakkiri ɗe allah awa ko ɗum ɗon woni ganduɗa ko neɗɗo hani haalanda yimɓe wonno diina ko laam reedu bangal Allah taw dokka haqqi Allah o haqqi jiyaabe Allah dum won haqqi neraado sallallahu alaihi wasallam haqqi ardiibe diina l'islam haqqi julbe fof meden pennina hande ganda bone mawdo mo ganda ina sakti hande hakkunde wiobe ko julbe jayimbe hebe no jogiti ko wona e jomira subhanahu wa ta'ala jayimbe hebe no golla gele tawde be lundi hen yamirore Allah yamirore neraado sallallahu alaihi wasallam non jabe Allah ere mbiya ya juzu tadawi bangal safraje l'islam hadani dum don na dagni safar julluno wawi ummadi ya to docteur safru ma nyawuji gonduda nyaw gondo der o sayi docteurbe kambe be ganne be gollirta dani dum don number ala hen lati mbarata ma ko dum do radio be jiawa tawi do hani ko periode opere ay do hani ko passede passe tawi hani sekede seke to nyaw dadi gonduda ko wawi wonde fof jahay dum don l'islam ina dagni basi ala hen ina anda dum don ko sababuji dagidi nangude sababu dagidi non l'islam hadan dum don kadi dum hatta kadi juldo wakilade Allah ngar jumra subhanahu wa ta'ala kanko tellini nyaw kanko tellini kadi ha joni safara joni andi safara o gandudo majjidu majjidu annabi jun hollir men hadith celludo kono pamen ganden Allah kanko gede de wiyan chafroro de o wadani hen ko harmi kala huni de o harmi ne do men den hunde nyawnan men safrata fala yajuzu lil marid daganta ko neddo nyawdo ndi yahata be bilejo nodjito do gandal mirnindi tawi tan ayi neddo en nodjito gandal mirnindi aw wa ganda kam on ko penowo ko bilejo yaade to makko hunde fo dum buri bonde dagota ko kadi gongina ko halam mako ngati ko be kalade ko wiite ko rajman bil ghaibi ko yaddade ni bere tan ko be urnyoto tan walla ni wo be hen gollita ko jinneji be ngadde jinne on yani be jogi peje no be jirdita jinneji sereneji he ha be mallino e ben danya ko kalni be yoga gedde be jiddi be do ina anda sare l'islam holli nyaawor mabbe tan kefragal e majjere don kay to be jotti noddidade gandal mirnin do hol dalilu rawa muslimun fi sahihi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawma nabiy sallallahu alayhi wa sallam no ardi aw hadith muslim yaltin aw an-nabiy ji kala gardo e timo namni damu hunde andu julde ma jabetake balde chapande nay annabi yi man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad hadis abu kibra da abi hurairah to annabi yi kala gardo e wage dum woni bilejo o halam ma hunde jabda andu an kay a yeddi a woni kefero a yeddi ko tellina do muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis man ganda abu daud kharaja ahli sunan arba حاكم ولي الصحة تحديث تحسي حديثه فحاكم تأنبي جيتك من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فأكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تلك حديث كبر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال هو النبي صلى الله عليه وسلم جياك من كي كيتين كيتين طول يعني كيتو طول والله سويا من دهون دهو هيتان دهو مجابا walla jahootu mbilewu walla kanko hoore makko omo wila annabi sallallahu alaihi wasallam wi tawi aɗa wile walla aɗa wila annabi ji wi a jeydaka e julɓe kay tawi a rewage haalanima hunde a jaaɓi andu a yeddi ko tellinade muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum noon bandiraɓe e nder ɗeɗo hadiseji celluɗi woni hen hadgol yaade to ɓeeɗo e yeru mabɓe e namnade ɓe gonɗindeɓe woni hen cappoje mawɗi ɗum noon deka joom galleji ardiɓe e yimɓe ganduɗa mawɓe joom wuroji kala joguiɗo doole e laamo e sembe hani ko hadde ɓeeɗo ɓeeɗo kani ko yaltinede e cuuɗi he jaltine e galleji he koɓe gollata ko moƴƴani joom galle hani ko toppitade ɓesgu mum huula Allah ndentoɗa nannude ɓeeɗo nder galle ma gati koɓe kalata ko addu tan muskila e bonande e fitina ngati saari ma mbi kala ko gaddu daabe jogani dum kambe safara ti mobbe kala ngardaabe ngani ngone haalande be kalnuma ka haalani dum woni gila tobbobe ramli en ha e ko wana ben dum non jeebe Allah hanne senji odo zaman mo gonden dum don way heewde no saritori ha wobbe natti suudan ni haane der jereji haa dum do ko honde fulbinide beedo be kaani ko yeddede yahobe mabbe kaani ko hadede dum non yoga yimbe mbi a ha yimbe heewbe dina jaha ton wona kewal woni pewal fa innahum juhal la yuzu ta'sibihim yahobe ko majjube wiide no nyimtina han kadi bari odo mi heewi yimbe tan ambe yaha ton annabi sallallahu alaihi wasallam hadi min yaadi to wileebe namna debbe gonginde ngati woni hen hala haare mawnde hulum wonna musiba mawde battane bonde wileebe ko fenobe ko fajireji ko hon non kadi are nder edo hadiseji dayyul labde wonde holli be do ko hefereebe wonno be nodditi gandal mbirnide dum non ko wutte Allah wonno be mbi be borno Allah non wi wutte makko kala bi do non borno be fodondiran mo Allah fodondiri fo yahan les dum woni ko jeeta bileji ko ko hoy ko ko jass ko ko uy beul ala valeur no way fof kala no way urdu Allah la yuflihu sahiru haythu ata bileji malata gato way urdu fof haythu are wuro jewada ko ngala ko ngala yon jass kon yimbe jass be ko to moggito ina wada bonande bileji wi ko ina way addude torla e neddo ina way hunchude kadi torla Allah wi e der Qur'ana wa yamsakallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah yi torla are ma e goto hunchata sona Allah dum non jewan sababuji di Allah dagni di mada nyaagoda Allah mala ma Allah hunchande Allah wi so nganda ha jono addani ma nafora hay goto wa gustinde dum non kadi bileji ko ko fodondirdo e Allah kadi o do nokku ne ga ngandi ko bileji fanan ngadi sinno no jogino tan nafora no wa yitude birnindi ya antana asuya pade leedi jamanan ha yewi kangeji nawa galle mun tawa hay goto halnan kon dum do fonno yimbe be ko wembe ko wembube hatta ha jono wombe nganda Allah wadi enen jabi be jawel mun na pirto to ne moli Allah nyaagi Allah hibbito en daganta ko jibbili do Allah kay awan jahay be do be bima be ngoni ko safru dema e be jogi ton ko wiete dalasi muji wallahi be jogi ton ha joni inde walla gede kawni de goddo taw fo ko bilewu tan e jibu yaaji e peji kala beli do dum do kay dum welma anda waldi be do nganda bonande mabbe do kefaragal ma kama la yajuzu ahadan li ahadin kama la yajuzu aydan li ahadin min al muslimin an yadhhaba ilayhim li yasalahum amman sayatazawwaju ibnu dagata o kadi gota jibbili be Allah hande no wayani yaade to be do ada namno a ha biyam yonti dewgal kon mami yaata be do be jiawanam walla nganda be namno ko woni hakkunde be do resundir be dido so ɓe ndesondiri hoko heɓete hen eɗo gueɗe kala mbiɗo no haala hen ko fenowo walla banggal ɓeeɗo soɓe ceerdene walla eɓe maldane walla e ɗum ɗo foof ko gandal mbirnide hay goto anda sona subhanahu wa taala noon jeeɓe Allah ganni mbilewu koye gueɗeɗe Allah harmini ko keferagal hono no Allah wiire nder Qur'an nde o haalno haala malaikaji ɗi to suratul baqara Allah wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur oy be gandinta hay goto bilewu o sona be biya minen de ko min jarabuya wonande mon wato keforide Allah wi fa ta'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi be gandino e ben ko be cierdirta hen hakkunde ganda gorko jom suudu mun dum woni bilewu ko gollata kono Allah wi wama hum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah hay goto be mbaba torlirde hen sonande Allah yamiri fo ganda ko kattande Allah nawtirte wonno ko Allah tagi torla o e mojjere nde fof wayata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum Allah wi be jangobe bilew e lasrar e badin be jangatande ko torla tabe nafore Allah hen hewi yimbe kangama battede do gede hewi yimbe ganda aduna mun en lakar mun en fo perdi battede do gede Allah hali gonga Allah wi wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq be gandi cho kala kay cubiru de do hunde awayo jomun andukam la tarakam hewata don gedal Allah wi wala bi sama sharu bihi anfusahum law kanu ya'lam koni warkas boni de ko be gustitani ko e mabbe sinno be ganduno nangu diine Allah jogitoda e Allah nyaagoda Allah gullituda Allah so hunde hebi ma nyaagoda Allah sahibi yaajono jetta Allah jogitoda e Allah tawi a wostitima dum don yaade to billeejo an kala ko woni gojama kala ko himmi ari kala ko haaju ari sa majjirama sa ganda haaju hunde fo an kuttisa ko to billeebe e timobe gudima fonje kootoni ma jaweeji ma dobbe ma fof arukiri mooli Allah hono waya hande ni non jaba Allah ngande de do ayaji de Allah haali der suratul baqara e de labtini cer wonde billeejo ko kefer billeewu ko kefer awa billeewu kadi mojjare ala hen ngati be jogi ko be cernira ganda yimbe resondirnobe kono kadi jumaa subhanahu wa ta'ala ko haali kadi wonde tolla mabbe ina mawni bedo ganda wonno be jahta ko be penna e funta yimbe awa Allah holli kadi gandal gallo hoto be kebi dum joni ko musrikina en ko handani be jaha be dokka dum don yibbe be hakkillaaji mun en timmani fa inna illahu inna ilayhi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel enen de biya heji men Allah tare bakkilte do so Allah ko non kadi der ay o holli ndaka jango o bilewo o jangi ko torlata mo tan nafore Allah hen Allah wi gadal kay o ala dum bangi Allah eden gandi kay sappore mawne kay diwata do dum do kay holli perde kay ko do wawi hadde aduna ila kara fof wonno Allah holli wonde kambe ko be jeyi ko e mabbe ko buri jeesde ganda e cogguyal jaskal tay yi imana galma e dinema e nedda guma fo batte ka kon aduna do wadi jumaa subhanahu wa ta'ala ningi be feli be Allah wi wala bi sama sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamu koni boni ko be gossati ko e mon ko be gossati ko be jeyti ko e mabbe sinno be ganduno suratul baqara ay batto wa temedere ayaji di eɗen ñaagui jomira subhanahu wa ta'ala yo Allah dandu min hisna min e kala bone ganduɗa waradde wileɓe e wageɓe e ko wona ɓen mushawazina en eɓe jogui inɗe goɗɗe nasalu subhanahu wa ta'ala an yaqiya almuslimina sharra en ñaagui yo Allah dandu jogoguin ɓe Allah bone ɓeɗo Allah wurta joom galleji ɓe joom wuruji ɗi e lamɓe ɓe ardiɓe ɓe e hadde ɓeɗo e riwde ɓeɗo ɓe ɓittude ɓeɗo wasa rokkadu ganduɗa awa yo mbaɗ bonandeji mabɓe ɗi ha jiyaɓe Allah pofto e bone mabɓe golleji mabɓe ganduɗa bonɗi kanko jumaa subhanahu wa ta'ala kadi o sar inani jiyaɓe makko hoko kani wadde pour nde an to bilew tawa bileejo wawa torludema awa kadi so bileejo kadi waadi kadi dabrudema kadi torla mum yettimama kadi hoko kanɗa wadde ha iwa e ma Allah addani men ɗum ɗon pour yurmade men jumaa subhanahu wa ta'ala moƴƴere makko yurmade awo addi ɗum ɗo foppour ha nema makko timma e dow men tawa julɗo hankkadi a hato jinta to yaade e bileejo a yaha hato jinta ganda awo honɗere Allah rokki men koyeɗen nden toro ina andaje l'islam arde yimɓe fof koye wileɓe kuccanno mo ina ɗanno koto bileejo saɗama ha galle koto bileejo saɗa resa koto bileejo joni noon l'islam ari ndeɗero gueɗe foof bedda ladde Allah rokki men ko kanɗen wadde saɗa ɗanno ko kanɗa wiide saɗa yalta gallama mbiya Allahumma inni a'udu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhal aw yujhal alayh Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alayna safarana hadha waqi anna bu'da Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahl Allahumma inni a'udu bika min wa'ata'i safari wa ka'abati almunqalabi wa su'i almanzari fil ahli wal mal andi bileejo haati nawde ganduɗa kalis ma mbiya yi Allah jooma mbeɗa ñaagima mbeɗa moolima hotomi majjude hotomi majjinede hotomi fergite hotomi fergitede mbeɗa ñaagima joomiraɗo subhanahu wa ta'ala koye inde ma jaltumi koyema mbakkilimi mi ala doole mi ala peeje ɗengalam hen sona ko mbaɗanɗa kam e Allah jooma mbeɗa ñaagima e ngalɗo ɗengal ɗiggere kulol Allah e gollude kala ko ina welma kala ko aɗa yiiɗi e Allah newnanam ɗengalam ngal kala ko woɗɗidi e tampere ko woni hen fof ya newnanam ala fof ko newi sona ko Allah newni so Allah newnanima ɗangal ma a yahan ɗo hato leydi haɗi garta tawa hay batti a waƴanni so Allah noon ittanima ɗangal ma hayso kilo ɗiɗi jaaɗa cikkatama taw ko tampere adunde fof a heeɓi ɗum noon ndeka bileejo natti heɓde men gueɗal seɗen ɗanno ko ni wiyayi en mbi kono sa yiyi to mabɓe mbima ahan a addan ɗum ɗo saɗa yaha sa yettoyima ko ɗum ɗo sa arti ko ɗum ɗo saɗa yaha ko saɗa yalta galle ma pelle ma yo nokki yo waɗandani yo ganduɗa ɗum ɗo saawe bootaji ɗum ɗo yo waɗe paquet aji ɗum ɗo yo waɗe potiji ankadi golle tan shirku tan golle nefnide godde nan hen welani hay halde. Nabi sallallahu alaihi wasallam holli men kala ganduda ko eden jondiniro dinil islam o do holli men kala ko eden dandoro gawilebe sabu niema Allah e mojjere Allah e timmugol o do dine fewde o do dine hato jinane e bilaji ko eden on ga tawi bilewu kadi batte welsinare ma wilebe ha jottinima parce que hollama bilewu walla dabar heewi nangude aw ko tawi a welsindima ko non kadi e mbawi kadi yandinde ma hay torla mabbe ni taw hay so na welsinare de kono fo Allah holli men ko kanden molorade joni non tawi koko dandortoɗa mbilewu haade yandema wattu hakkille heɗo hunde fo ɓuuri nafde bani adama ko aɗa ganda ko mbiyata aɗa ñawdoro ñawdugal ngal l'islam yamirigal ɗum ɗon ko zicruji ɗi Allah sar'ini nan toon e duwawuji e molorɗi Allah ɗi annabijo holli men ɗi Allah holli men e nder Qur'an